بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من البدع. أعاذنا الله إياكم من البدع. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا ضربا. بسم الله. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. ذلك وسبب هي بأن الله ومنزي مونغو مولى الذين آمنوا نمبنزي na mwenye kuwanusuru wale walioamini. Maula ina maana nasir, mu'in. Aha, Allah ina maana nyingi sana. Fatawallahum, akawatawalia mambo yao. Birahmatihi, kwa rahma zake. فأخرجهم أكواتوا من الظلمات كتك شرك نوجينغ إلى النور أكوا بلك كتك النور نموانغازا وكم بكشا الله سبحانه وتعالى وكوا يهي اندي مبنزيواه اندي من يكوا نصوره بس يهي سبحانه وتعالى ana watunuku rahma zake, ana wakinga na mabaya, ana watoa kwenye giza, kwenye balaa, kwenye taabu, anapeleka kwenye nuru na mwangaza na imani. Watawalla jazaahum, na vile vile ndiye anaitawalia na kunusuru malipo yao. Watawalla jazaahum, naye ndio ameshikilia kuwalipa. Wanasarahum, na kawanusuru. Yatawalla huwa alladhi yatasallam, yeye ndio anapokea kuwalipa. Wa anna alkafirina, na hakika hao makafiri ambao wamemkufuru billahi taala, Mwenyezi Mungu, haithu qata'u anhum wilayat Allah, حيث قطعوا عنهم ولاية الله وسدوا عن أنفسهم رحمته. وكاتي أمبا وكوامبا واو ومكاتا ومكاتا وكتوكما نواو ومبينزي الله نوكاوزيبا وكزيبا كتوكما نفسي زاو رحمة الله سبحانه وتعالى كوالا مولا لهم هكونا مبينزي ولا منيك ونصر. حيث حيث قطع عنهم ولاية الله سبحانه وتعالى وسد عن أنفسهم رحمته ووينيوي ولزوية رحمته رحمة من يزموتك من نفس ذاو وولو كافر واو لا مولى لهم بس يهديهم إلى سبيل السلام إلى سبل السلام هوانا مونغ من يكوى انغوزا كتك اندي أساوى من يكوى توى كتك جيزا من يكوى بريكا كتك nuru. Hakuna Mola ambaye amewamilikia malipo ya yale wanayofanya na kuwanusuru, kwa sababu hawana Mola, na kwa sababu ukafiri wao wameweka kizuizi nafsi zao kutokamana na mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala na rahma yake. Wala Mola lahum, hawana Mungu anayewaongoza katika njia salama. Wala yunjihim, atakayewaokoa min adhabi Allah, kutokamana na adhabu ya Mwenyezi Mungu. Yunjihim yani yusallimuhum wa iqabihi na adhabihi, iqabu wal adhab. Bal awliya'uhum at-taghut, bal wapinzi wao ni mashaitani. Mashaitani ndio wanawatokomeza zaidi katika ule uovu kuliko kuwatoa katika uovu na kuwaelekeza katika usawa. Yukhrijunahum min an-nuri, hao mashaitani ndio wanaowatoa katika nuru ya kumjua Mwenyezi Mungu na kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ila dhulumati, wakawapeleka katika shirki ambayo ni hatari. Ulaika ashabun nari, hao ndio watu wa motoni. Humu au fiha, katika moto. Khaliduni, ni wenye kukaa milele. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mpenzi anayewatawalia mambo yao wale ambao walioamini. Yeye Mola subhanahu wa ta'ala ndiye anatakuwa jukumu la kuwalinda na mabaya na maovu na shirki, na kuwatoa katika sehemu kama hizo, kuwapeleka kwenye nuru na mwangaza ya kumpokesha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Lakini hao makafiri hawana wa kuelekeza katika njia sawa na kuokoa adhabu ya Mwenyezi Mungu, bali mapenzi yao mashaitani. Shaitani madha yaamal yudhil, anapotoa tu shaitani, yeye hana mbinu zozote za kuweza kumnusuru mtu kwa kumtoa katika ubaya na kumtia katika nuru. Hao watu wa motoni. Inna Allah, hakika Mwenyezi Mungu, yudkhilu alladhina amanu, anawatia Mola subhanahu wa ta'ala wale walioamini katika rahma zake. Waamilu salihati, na walotenda wema, jannatin, kwenye mabustani, tajri, inayopita, min tahtiha, mbele yake, al anharu, mito. Walladhina kafaru, na wale walokufuru, yatamattauna, wanastareh, wayakuluna, na wala, kama taakulu al-an'amu, kama wanavyokula wanyama. Wanyama kazi mkula na kuingia haja tu, hawana kitu chochote wanachokipata. Wan-naru mathwan lahum, na moto ndiyo makazi yao. Mathwan lahum ay ma'wahum wa maskanuhum, ma'wahum wa maskanuhum an-nar. Ama wale walioamini, Allah subhanahu wa ta'ala ndio utajua kwamba daraja ya imani na uzuri wake. Kika Mwenyezi Mungu atawatia wale walioamini na wakatenda amali njema kwenye mabustani, si mabustani makavu hivi, inapita mbele yake mito ya kila aina, ya maziwa, ya asali, ya tembo, ya maji, mito tofauti. Allah subhanahu wa ta'ala anawaandalia. Ama wale walokufuru, hawa kazi yao kula tu. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia kwamba innal kafara ta'kuluna bi thamaniyati am'a, makafiri wala kwa matumbo manane hawashibi. Ama muslimu yakulu bi batnin wahida, bas ambao wanagawanya tena mara tatu, pumzi, kinwaji na vile maji, shafamu na sehemu katika chakula. Hawala kama wanyama. Lama dhakara ta'ala, alipotaja Mola subhanahu wa ta'ala annahu, kwamba yeye waliyul mu'minin, ni mpenzi wa wale walomwamini subhanahu wa ta'ala, dhakara ma yuf'alu bihim fil akhir, akataja watafanyiwa kitu gani akhira, yale watakaofanyiwa, dhakara ma yufalu bihim fil akhir, akataja yale watakaofanyiwa siku ya kiyama. Min dukhuli jannati, kitu kwanza taingia katika janna, allati tajri min tahtiha al-anhar, ambayo yapita mbele yake mito. Hili ni jambo la kwanza ambalo Mwenyezi Mungu ametaja watakaopewa hawa waumini wenye imani. Allati, pepo ambayo kwamba, janna ambayo kwamba, tusqil tilka albasatini zahira, anhar hizo, anhar, anhar allati ambayo kwamba, mito ambayo kwamba, tusqi inanosheleza, tilka albasatin, mashamba hayo, azahira mazuri, azahira aljamila, wal ashjara nadhira, na miti mizuri vile vile nyenuru, almuthmina, zinazotenda matunda, likulli zawjin bahij, kila mmea ina mbegu mbili nzuri tena, wa kullu fakihatin ladhidatin, na kila tunda tamu. Walamma dhakara anna alkafirina, alipotaja kwamba makafiri la maula lahum, hawana wa kuwa nusuru, na kuelekeza katika njia sawa, na kuwatoa katika giza na kuwapeleka katika nuru ya Uislamu, dhakara kataja annahum, kwamba wukilu ila anfusihim, wametegemezewa nafsi zao. Hao makafiri wametegemezewa nafsi zao, kwa sababu wao hawamtegemei Mwenyezi Mungu. Amtegemea Mwenyezi Mungu, mategemezi yake atakuwa Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Atakuwa nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo hawa wategemezewa nafsi zao. Tayib. Falam yattasifu bisifati almurua. Hawakusifika kwa sifa za utu. Murua ni utu. Murua ni utu, hawana sifa za utu. Makafiri hawana sifa za utu wala hawasifiki. Almurua inda ulamai alhadith yaqulun almurua tu an yakuna almar'u musliman aqilan baligan saliman min khawarim almurua. Hadha huwa ha man murua hadhihi, an yakuna almar'u aw binadamu saliman, amesilimi, amesalimika, ma yakuna muslimu muslima, an yakuna alinsanu mar'u almuslima musliman, an yakuna almar'u musliman, awe mwanadamu huyo awe muislamu, tena aqilan, awe na akili, baligan, awe ashabaligh, saliman, amesalimika, min khawarimil murua, kila kitu ambacho kinachotia doa katika utu yake. Hiyo ndio twa murua. Murua. Amma alkafiru la murua atalahu, lianahu laysa muslima wala alizadhalik walaysa aqilan, law kana aqilan la amana rabbahu subhanahu wa ta'ala, lau angekuwa na akili angemwamini mola wake subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hawakusifika na sifa hata moja ya utu, wala sifati linsania, wala hawakusifa wala hawakusifika sifa za ubinadamu, ubi alinsania, hawajasifika kwa sifa za ubinadamu. Bal nazalu anha darakati, bal wameteremka kutokamana na daraja kama hizo mpaka kwenye matope, chini huko, wameanguka darakat, yani an-nar tahta hunak, liljannati darajat walinari darakat, janna ina daraja na moto ina mashimo, darakat, wameanguka kabisa hao. Wasaru wakawa kal anami, kama wanyama hoa, wakama wamekuwa kama wanyama hoa, wameteremshwa kutokamana na daraja ubinadamu mpaka wakawa ameangushwa katika kwenye shimo huko ya ukosefu wa ubinadamu na heshima, na wakawa kama wanyama hoa alati la aghla laha wasokuwa na akili bidaraja tu, wala fadla wala wanyama hoa hawana fadla yote isipokuwa ni wanyama tu, bal julluhum bal wengi wao aktharuhum makafiri hao julluhum aktharuhum hammuhum nia zao wa maksaduhum na maksudio yao atamattu ni kustarehe tu bas, ndio mengi katika hamu zao na nia zao na maksudio yao ni starehe tu, bila dhati dunia kwa matamu ya dunia wa shahwati hana matamanio yake, ndio kazi yao bas, kazi nkula na kunenepa na kulala bas, utafuta namna fulani kustarehesha nafsi zao. Fatara harakatahum adh-dhahira, fatara harakatahum adh-dhahira wal batina dairatan hawlaha ghayra mutaaddiyatin lah, utaona harakati zao za wazi hivi zinazoonekana ndani za ndani, dairatan hawlaha imewazunguka wao hivi, ghayra mutaaddi haivuki ghayra mutaaddiyatin lah haivuki katika ule mzunguko, ila ma fihi alkhairi kwenda kufanya jambo ambalo kuna khairi wa saada na ufanisi, wafanye kwa sababu wako kwenye daira sagira dhayqa ambao wao wazunguka humu humu tu hawatoki katika kutafuta ladhati dunia wa shahawatiha bas, hawatoki katika mzunguko huu. Waislamu mashaallah wavuka wanaingia katika semba pana khairi na saada. Walihadha kanat an-naru, kwa hivyo ikawa moto mathwan lahum, ndo makazi yao, maskanan lahum wa ma'awan lahum ay manzilan, ndio mashukio, muaddan ilo andaliwa muhayya'a la yakhrujuna minha, hawatotoka hapo katika moto wa jahannam, wala yufattaru anhum, wala hawapumzishwi, hawapumzishwi akambia hebu nendeni siku mbili tatu mukavumzike, min adhabi ya kutokamana na adhabu ya moto, ni mateso kwenda tu, hakadha dawalika al-amru, hivi ndio inavyokwenda tu siku na mchana, wanaadhibiwa tu wanaadhibiwa tu wanaadhibiwa, hawapumzishwi. Tayib, wa ka'ayn min qaryati, ni wengi wangapi miongoni miongoni mwa vitongoji hiya, hivyo vitongoji ashaddu quwa, wenye nguvu, min qaryati kallati, kutokamana na kitongoji chako kile ambacho akharjata kilichokutoa Maka. Maka vitongoji vingapi? Watu wanaoishi ni watu wenye nguvu, pana maendeleo ndani watu wanaoishi wengi sana kuliko kitongoji hiki kilichokufukuza wewe Maka, watu wake wakakutoa, fala nasira lahum, hawana wa kuwanusuru na kuwatetea ahlaknahum, tuangamiza sisi, fala nasira lahum, hakuna wa kuwanusuru na kuwatetea. Ai wa kam min qaryatin, ni mingi mangapi vitongoji, min qura almukadhibin, katika vitongoji wa wale wenye kukadhibisha mitume alayhi salatu wasalam na sharia walokuja nao, hiya ashaddu, wenye nguvu hiya ashaddu quwatan, wana nguvu zaidi min qaryatika, kuliko kitongoji chako, fil amali, kwa mali, wal auladi, na kwa watoto, wal a'wani, na wasaidizi, alladhina yusaidunak, wal abniyati, na majengo, wal alati, na ala zinazotumiwa, pengine ni silaha, vyuma vinavyotengenezewa silaha kama hizo, wao matajiri wana nguvu kuliko kitongoji hiki chako. Ahlaknahum, tuliwaangamiza. Hina kadhabu rusulana, wakati walipowakanusha mitume yetu. Tuliwaangamiza la mbali, hatukujali. Itakuwa ni Maka, Maka tutaangamiza mara moja. Maka tutaangamiza mara moja. Naam, Allahu. ولم تفد فيهم المواعيد, هيكو في ديشك واو موعدا ولو بيوا فلم يجد لهم ناصرة, فلم نجد لهم ناصرة, هتكو باتيا وين يكو نصر, هتونا وين يكو نصر. ولم تغني عنهم قوتهم, ولا يكو فاليا تشوتي ونغوزاو من عذاب الله شيئا, كتكم أن عذاب من يزمو تشوت. يعني لا تدفع قوتهم وأموالهم هذه عذاب الله سبحانه وتعالى. فكيف حال هؤلاء الضعفاء, ذي بتكوى حال هؤلاء مضعيف وتوماك أهل قريتك واتوك تنجوجي تشاك, إذ أخرجوك بيندي والبوكتوى عن وطنك كتكم أن انشياك, wakadhabuka wakakukanusha, waadauka wakakufanya wadui, wa anta afdalul mursalina, na wewe ni bora mitume wote, wa khairul awwalina wal akhirin, ni bora wa kwanza na wa mwisho. Vipi itakuwaje? Bila shaka ikiwa ni hivyo, alaysu bi ahaqqi min ghairihim, hawakuwa ni bora na ni haki zaidi kuliko wengine bil ihlaki, kuangamizwa wao hao ambao kwamba walokufanya hivyo, wankufukuza kwenu pahali ulipozaliwa ulipokulia, wamekukanusha, wankufanya wadui, na wewe ni bora kuliko mitume wote walota walotangulia walotumilizwa wa kwanza na wa mwisho. Hawa hawakuwa ni bora na aula zaidi kuliko wengine kuangamizwa? Ndio. Walukubati na kuteswa? Ndio. Laula anna Allah ta'ala ba'atha rasulahu, lau Mwenyezi Mungu subhana ta'ala hakumtumiliza mtume wake birahma, kwa huruma, wataani na upole, bikuli kafirin, kufanyia kila kafiri, wajahidin, na kila mwenye kukana. Tumeambiwa kuwa pole taratibu, hawa wanaokana, hawa wanaokufuru, watukulie taratibu tu, sallallahu alaihi wasallam. Afaman kana ala bayina, ye yule ambaye kwamba yuko juu ya dalili wazi na hoja iliyo wazi, min rabbihi, kutokamana na mlezi wake, anahoja nahoja kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kaman zuyina lahu su'u amali, mfano wa yule ambaye kwamba aliopambiwa matendo yake mabaya, mtu ambaye kwamba ni wa Mungu, ana ilmu na ujuzi wa kumwelewa aliyemuumba subhanahu wa ta'ala, ni kama yule ambaye shaitani kampambia matendo mabaya, wattabau ahwaahum, wakafata matamanio ya nafsi zao, watakuwa sawa watu hao? Abadan. Ay la yastawi, hawalingani. Man huwa, mtu ambaye kwamba ala basiratin, ala ilmin alin, ambaye yuko katika ujuzi wa hali ya juu, min amri katika jambo, min amri dini, katika jambo la dini lake, dini yake, katika jambo la dini yake, mjuzi kabisa, ilman, kwa ujuzi, wa amalan, na kwa matendo, kad alima alhaqa wattaba, amejua haki na kaifata, na mtu ambaye kwamba ni jahil murakab, hajui lolote, waraja ma waadahu Allahu li ahli alhaqi, na katarajia yale aliwaagizia Mwenyezi Mungu kuagizia watu wa haki, kaman huwa a'ma al-qalbi, atakuwa sawa na yule ambaye kwamba Allah kaipofusha moyo wake. Eh, hiyo ndo hatari zaidi. Afadhali mtu akawa amepufuka macho kuliko moyo. Maana kishapofuka moyo ni kwamba hatotofautisha haki na batili. Lakini ikiwa ni macho tu na moyo una nuru ya Allah subhanahu wa ta'ala, huyu ni mtu mzuri. Huyu anamwabudu Mwenyezi Mungu kwa ilmu na ujuzi na unyenyekevu, na anajua dini yake. Anajua haki na kaichagua akaifuata, atarajia kwa Mwenyezi Mungu malipo mazuri. Aliwaandalia watu ambao kwamba walifuata haki. Je, ni sawa na mtu ambaye ni kipofu wa moyo? Qad rafadha al-haqqa ama kata haqqa. Rafadha maana aba, kata haqqa. Atakuwa sawa hao. Wa adallahu, na Allah subhanahu wa ta'ala kampotosha. Wattaba'a hawaa, akafata matamanio ya nafsi yake. Bighairi hudan min Allahi, pasi na uongofu kutoka kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Watakuwa ni sawa watu wawili hao? Abadan. Wa maa dhalika, pamoja yara anna ma huwa alayhi wal haq, pamoja na hivyo yeye aona ule upotofu alionayo na ukafiri alionayo na ujinga alionayo kwamba yeye katika haki. Fama abada alfarq baina alfariqaini wa ma a'zama atafawut baina at-ta'ifataini ahli al-haqq wa ahli al-ghayb. Asema mbali liyoje tofauti baina ya timu mbili hizo, ha, ahli al-haqq na ahli al-batil. Wa ma a'zama at-tafawut, na ukubwa iliyoje tofauti yao baina at-ta'ifatayn, baina makundi mawili haya, al-firqa wa at-ta'ifa, maana moja. Ahli al-haqqi, watu wa haqqi ambao ni waloamini wakamwabudu Mwenyezi Mungu ala ilmin wa basira. Wa ahli al-ghayy, na watu ambao kwamba ni wajinga, al-jahl. Al-ghayy huwa al-jahl, ah, wa dhalal, ah. Watakuwa ni sawa watu hawawili? Lazima kuwe kuna tofauti kubwa sana, kuna tofauti kubwa sana. Mathalu aljannati allati wu'ida almuttaqun, mfano wa pepo ambao kwamba wameagiziwa wale wacha Mungu. Fiha, muna ndani yake, anharun, mito, mito, mito, min ma'in, ya maji maso, mito ya maji yapiti, chafahamu. Ghairi asinin, isiovunda, haibadiliki, eh. Wa anharu, na mito, min labanin, ya maziwa, lam yataghayyar, haibadiliki, eh. Lam yataghayyar ta'amu, haibadiliki tamu yake. Wa anharu min khamri, na mito ya tembo, ladhatin lisharibin, tamu kwa wenye kunwa, tamu sana. Wanharu min asalin musaffa, na mito kutokamana na asali iliyosafishwa, imetolewa ule ile nyumba yake na ule uchafu chafu wote umesafishwa kabisa. Walahum wanao, fiha, katika pepo, min kulli thamaratin, kila matunda, wa maghfira, na usamehevu, min rabbihim, kutoka kwa Mola wao. Kaman huwa, ni mfano wa ule ambaye kwamba khalidun, wa kukaa milele finnari, moton. Wasuku, wakanweshwa, maan, maji, hamiman, moto. Fakataa, ikakata, amaahu, mashango ya matumbo yao, kata kabisa maji, wapewa maji makali sana. Wako sawa hawa watu? Hapana, hawezi kuwa sawa sawa. Mtu ambaye kwamba amepewa bustani ya neema, wana kila neema ndani yake, vinwaji wa kila sampuli, juu ya yote msamaha wa Allah, utaweza kulinganisha na mtu ambaye kwamba yeye ni wa kukaa milele motoni? Maji yake anayopewa ni moto, athari yake yakata matumbo. Badala ya kuwa apate raha, mtu amekunywa maji amalize kiu, lakini na inakata mashango ya matumbo huko pa pa pa ya katika. Subhanallah, adhabu iliyoje. Nasallallahu alaihi wasallam. Ai mathalul janna, mfano wa pepo, alati pepo ambayo kwamba aaddaha Allah, Mungu ameandaa, yani hayyaaha Allah, Mungu ameandaa, liibadihi, kuandalia waja wake. Allah ameandalia waja wake, alladhina taqaw, wale wanaomcha Mwenyezi Mungu, au alladhina taqaw sakhtahu, wale wanaomcha hasira yake, wale walioweka kati ya Allah na kati ya hasira yake wakaweka ukuta na kinga, wattabau ridwana, na wakafuata kila jambo linalomridhisha Mola wakalitenda. Ainaataha amesifu naataha wa sifataha aljamila, yote naata na sifa ni maana moja nzuri. Wa naataha amesifu Mwenyezi Mungu vizuri sana. Fiha muna ndani yake, anharun mito, min ma'in, ya maji, ghairi asinin, ya sobedilika, hayavundi, ghair mutaghayirin, isobedilika, la bimakhwin wala birihin natina. Hili nina lakum taliangalesha, wala kwa harufu ya uvundo, natina uvundo, wala bimarara, wala uchungu. Hayo uchungu mara ikawa taabu, mara uchungu, haibadiliki. Wala bikuduratan, wala kuchafuka. Pengine mtu akiteka tayari ile maji yameanza kugeuka kama maji ya duniani. Bal huwa a'adhabul miyah, bal maji hayo ni matamu kushinda maji yote. Wa asfaha, na ni safi zaidi. Wa atyabaha, na ni nzuri zaidi rihan, harufu. Wa aladhaha shurba, na ni tamu sana kwa kunwa. Watu hawa na wale watakaonusha maji ya moto ikawakata matumbo, watakuwa sawa wapi? Hawatolingana hata siku moja. Wa anhar mito, min labani, ya maziwa, hai lam yataghayyar ta'mu, utamu wake haibadiliki. Pengine bihumudatin, kwa uchachu, si maziwa ikikaa inabadilika yanakuwa maziwa lala, haina humuda, ni uchachu ule, haibadiliki kabisa, wala ghairaha, wala kwa kitu kingine. Wanharu min khamrin, na vile vile mito ya tembo, ladhatin lisharibin, ambayo ni tamu sana kwa wenye kunwa, yaltadhu biha sharibu ladhatan adhima, anasikia ladha mwenye kunwa, ladha kubwa sana. Laka khamri dunia, sio kama tembo ya dunia, alladhi yukrahu madhaku, ambaye mtu anachukia kule kuonja kwake, anachukia madhaka, dhaka ameonja, anachukia. So wengine asemekana kwamba anapomeza mpaka afumbe macho, kitembo hiyo mtu atakustare. Na sallallahu alaihi wasallam, wayusaddau arras, wayusaddiu arras, na inaumisha kichwa, wayughawilu alaqla, na inageuza akili. Kuna kitu kama hicho. Wa anharu min asali musaffa, na vile vile mito ya asali safi, min shum'atin, kutokamana ile nyumba yake, shum'a ile nyumba, wasairi au sakhi, na baki ule uchafu wote ukasafishwa kabaki asali tu yapita pale. Wewe mkuna hakuna habari ya mizinga ile watukua wandoandoe wale wanyama sijuna. Wewe kwa tayari kula na kutumia. Walahum wanao fiha katika hiyo janna min kulli thamarati, kila sampuli ya matunda, min nakhilin tukumana na mitende, wa inabin zabibu, wa tufahin na tufah, wa rumani na komamanga, wa uturujin na machungwa, wa tinin na tunda la tini, wa ghairi dhalika, nasokwa hayo, mima la nadhira lahu fi dunia, matunda mbukuma haina mfano katika dunia, haina mfano hata moja katika dunia hii, haina kabisa. Fahadha almahbubu, huyu mwenye kupendwa, almatlubu mwenye kutakwa, kad hasala lahum, wameipata, kad wajadu. Thumma kala kasema wa maghfira min rabbihim, na vile vile msamaha kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yazulu biha anhum almarhubu, yazulu itaondoka bihim, kwa hiyo kusamehewa, anhum kutokana nao, almarhubu kinachoogopewa ni nini? Annar. Almarhubu kinachoogopewa, rahaba ametisha. Sasa watu waseme irhab. Rahaba ametisha. Allah subhanahu wa ta'ala, fa ayu haulai khairun, ni nani bora katika timu hizi mbili? Amman huwa khalidun finnar, ama yule ambaye kwamba wakuwekwa motoni milele, huyu ndio bora kuliko yule ambaye kwamba yuwanameka kwa kila sampuli ya neema. Allahu akbar. Alati moto ambayo kwamba istadda harruha, imekuwa kali ule mvukutu wake, harara zake imekuwa kali sana. Watudhaafu, na hupewa nyongeza vile vile, adhabu adhabu yake inaongezewa. Ishtadda imekaza, tunasema tumani imekaza ukali wake, yani bimaana shadidatu lharri wa kabiratu lharri, watudhaaf tuzad, ina nyongezewa mardufu adhabu adhabu yake. Wasuku wakanishwa fiha, ndani ya moto wa jahannam, maan maji, hamiman moto, ay haran jiddan, ni moto sana. Faqatta'a am'aahum, ikakatakata matumbo yao, fasubhana man fawata baina ad-darain, ametakasika mola aliyetafutisha baina nyumba mbili. Waljazaini, na malipo sampuli mbili. Walamilaini, na wenye kutenda kazi. Walamalaini, na kazi iliyoamrishwa watu watende. Huyu wafanya na huyu wafanya. Kuna nar na janna, ni darain. Kuna amil wa ghaira amil, kuna al-amal wa ghaira al-amal. Kwa namna gani sasa katafautisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baina ya watu hawa, watu hawa ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaumba yeye Subhanahu wa Ta'ala, akawatafautisha katika hali ya kuamini kwao na kuwa wema kwao na kuelekea kwao kwake Subhanahu wa Ta'ala. Wa minhum man yastami'u ilayk, miongoni mwa hawa kuna wengine waja wakusikiza, ya rasulana, walikuwa kienda kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, kina Abu Jahal, kina Walid bin Mughira, waenda kwa mtume msikiza, halafu watoka, halafu kesho akiona anambia msiende, msiende kwa Muhammad, ule ni mchawi bwana. Sasa yeye ashamwambia wenzake ajue hawa watakuja, aenda yeye na yule aona madamu fulani haendi na mimi na fulani haendi, acha nene wakutana njiani tena, si tuliambizana bwana. Sifulamizana Hussein ni bwana, na wewe sio umekwenda bwana. Sasa suluhu kesho tena. Namna hiyo. Mpaka Walid bin Mughira Qur'ani kama athiri. Mtume sallallahu alaihi wasallam kasoma ayat katika Qur'ani ikamkolea vizuri sana. Akatoka kule ashabadilika Walid bin Mughira. Kapambana na wale mashaitani kina Abu Jahl na nani. Kabeba nasikizeni bwana. Yale maneno aliyozungumza yule bwana si maneno ya binadamu. Wallahi alazim. Si maneno ya binadamu. Si tuseme ametunga ya kutunga bwana. Si maneno ya binadamu. Na ukiangalia wallahi maneno yake ni mfano wa bustani yenye matunda. Mfano wa bustani yenye matunda. Juu kuna matunda, chini kuna maji yamiminika. Neema tupu. Kwa hivyo mimi naona bwana haya maneno wale jamaa wakaunda tili sasa. Ala, hata wewe pia umeamini? Abu Jahl akachukua sahani akaingia mtaani kwenda kumchangia Walid bin Mughira. Jamani mchangieni, mchangieni, Walid bin Mughira milioni, milioni yao. Mwenyezi Mungu asema ankana dha malin wa banin. Mungu amempa mali na watoto. Idha tutla alayhi ayatuna qala asatirul awwalin. Hizi ni ngano za kina nyanya zamani. Si Qur'an. Huyu leo kabadilika. Qur'an imemathiri. Sasa Abu Jahl ajua mshipa kumshika wale bwana. Sasa akapita mpaka kwake, akamwambia fanya nini wewe? Walid bin Mughira muuliza Abu Jahl, wewe fanya nini wewe? Mimi nachanga tena. Si wale maskini ndio wafuata Muhammad. Sasa kuchangia wewe maskini umemfuata Muhammad. Wewe umemsadiki Muhammad. Pale pale akaanza kukufuru Qur'ani na kuilani Qur'ani. Akaanza kuishambulia Qur'ani. Umeona? Kawa makao yake ni moto. Waja wako waja wakusikiza ya Rasulana. Hali ya kwamba waifahamu yale maneno ni si yako. Na waathirika, lakini waipinga tu. Basi kwa sababu asema nahnu nuridu an nakuna ma'a Quraysh farsay rihan. Sitaka kwenda sambamba na Quraysh. Wasitupite. Sasa wana mtume, sasa wana na Qur'ani, sasa satupite. Takwenda vipi? Afadhali sema kwamba mtupite kwa kitu kimoja au tumekuwa sawa basi. Hatukubali hivyo sisi. Allahu. Tayyib. Allahumma salli ala Muhammad. Naam, wa kusikiza. Hata idha kharaju min indik. Hata watakapo ondoka katika kikao chako. Kalu huambia lilladhina utul ilma. Huambia wale walopewa elimu. Madha kala anifa. Huyu Muhammad. Kabla ya punde tu ansema nini. Anifan kabla ya muda. Alisema nini. Na wao walikuwepo. Sasa wamuuliza. Wanafika hawa. Ulaika alladhina tabaa Allahu ala qulubihim. Hao ndio wale Mwenyezi Mungu kaipiga chapa nyoyo zao. Wattabau ahwaahum, wakafuata matamanio yao. Khalas. Kalla barana ala qulubi makanu yaksibuni. Kishapigwa ile basi Mwenyezi Mungu akitaka kuondoa ndiye aweza kuondoa, lakini mtu mwingine yote hawezi kuondoa. Walladhina ihtadaw, na wale waloongoka. Zadahum huda, Allah kawazidia kuwazidishia uongo. Wale walioamini mtume wakaamini Qur'ani wakaamini kuna janna kuna nar, waliongoka Mungu kawazidishia uongo. Wa atahum taqwahum, akawapa ucha Mungu wao, akawapa ucha Mungu Subhanahu wa ta'ala. Hawa ndio ahlu taqwa wa ahlu maghfira, wacha Mungu walosamehewa madhambi yao. يقول تعالى سما مولا ومن المنافقين لم يغني ما منافق والمنافق اصلا كذي كلمه ماخوذه من نفق نفق نشيمو كوبوا لنفكليوا كاتكاتي الارض وانا اتوميه ني وانجيش هنداكي زي ndio aitwa nafaq handaki zile. Waweza ukaingia kwenye shimo hapa ukatoka likoni, hiyo ni nafaka hiyo. Asli ya neno ni hilo, ni nafa, shimo. Man yastami'u ilayka, kuna wengine wakusikiliza. Ya rasulana, ma taqulu leo? Unasema istima'an, kusikiliza, la an kabuli, sio kwa kukubali. Kusikiliza tu si kwa kukubali, wa inqiyadi, na kutii. Ha, hawatii. Bal mu'aridatun qulubuhu, lakini nyoyo zao zapinga. Anhu mu'aridatun qulubuhu, nyoyo zao zina pinga kutokamana hii Qur'ani wanaosikiza. Walihadha qala hatta idha kharaju, mpaka wakiondoka kwenye kikao chako. Ya rasulana, qalu, husema lilladhina utul ilma, wale walopewa elimu. Almustafhimina, wataka kufahamishwa. Amma qulta, ulichokisema ewe mtume. Wama sami'uhu, na kile ambacho kwamba ulichokisikia. Ma lam yakun, ambacho halikuwa lahum, wao fihi, ndani yake raghabatul mapenzi, walisikia lakini kwa hawakupenda. Sasa wanawauliza hawa waumini ambao walikuwa pamoja na wao, wanawauliza asema, madha qala anifa, mtume alisema nini punde tu kariban. Wa hadha fi ghayati dhamm lahum, na hii ni katika upeo wa kubezwa, katika upeo wa kubezwa na kutiwa ila. Adham wa ta'yir, kutiwa aibu. Wao wako hapo karibu na mtume sallallahu alaihi wasallam na hawajui alisema nini punde tu. Fa innahum wao, lau kanu harisina, lau wangeko wanapupa ala alkhairi, juu ya khairi anaizungumzia mtume, la alqaw ilayhi asma'ahum, wangemsikiliza kwa makini. Si kwamba wangetukua masikio wakarusha pale, si maana yake, yani wangemsikiliza kwa makini sana, wangempa masikizi yao mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa wa'atu qulum, zingefahamu nyoyo zao. Waa amefahamu. Katika hija kuna lujnatu tawiya, kuna komiti wa kufahamisha watu yale yanayotakikana katika hija, katika ibada ya hija, na watu wafanye nini. Alwa'yu huwa alfahm, wa ta'yiha udhunun wa'iya, litahifadhi, na kufahamu sikio lenye kufahamu. Lakini mtu mwimbie tu lakini yeye hafahamu, atakuwa amepata hiyo khairi kweli ulimkusudia? Fa inna mu'am law kanu harisina ala alkhair, wangekuwa wanapupa sana khairi ile aliyokuja nayo mtume, la alqaw ilayhi asma'ahum, la alqaw ilayhi, wangeipa yale maneno masikizi yao. Wa wa'athu qulubu, nyoyo zao zingefahamu. Wa anqadat lahu jawarihum, na zingeti viungo vyao. Jawarih ni viungo, vingeti kabisa. Walakinahum, lakini wao, biaksi hadhihi alhala, biaksi hadhihi alhala, wako kinyume cha hali hiyo. Kwa sababu masikizi, hawasikizi kwa umakini, hawana pupa, hawafahamu, nyoyo zao hazifahamu. Watanyenyekea vipi na kutii? ولهذا قال اولئك الذين طبع الله على قلوبهم. Hivyo akasema Mwenyezi Mungu, hawa ndio Mwenyezi Mungu amewapiga chapa nyoyo zao, fa khatama alaiha, amepiga muhuri, fa wasadda abwab alkhair, na akaziba mlango wa khairi, alati ambayo kwamba tasilu ilaiha, inafikia kwa njia hiyo, bisababi ittiba'ihim, kwa sababu ya kufuata kwao ahwa'ahum, matamanio ya nafsi zao, allati ambayo kwamba la yahuna fiha, wao hawaitaki katika njia kama hiyo, illa al-batil, isipokuwa batil, wao watakabatil tu, hawataki kabisa jambo la khair. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na wao akawa amewaelekeza vile walivyotaka wenyewe. Kwa hivyo wanafiq na makafiri walikuwa kimsikiza Mtume sallallahu alaihi wasallam, Qur'ani waisikiza, wanaifahamu ile Qur'ani, wale Waarabu lugha yao wanaisikiza, wanaifahamu, wanaathirika, wakiondoka basi tayari baada ya muda wakipambana na waidha khalau ila shayatinihim qalu inna ma'akum wanafiq, sisi tuko pamoja nanyi, Muhammad tumdanganya tu, basi tuenda kumsikiza tu, lakini sisi hatuko pamoja na yeye. Hawa ni wanafiq na wengine ni makafir, hawamsikizi Mtume kwa ili wanufaike na kule kumsikiza Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kule kuambia wenzao kutaka kufahamishwa, je, punde tu Mtume amesema nini? Si kwa kuwa walikuwa tayari leo wangeambiwa jambo la kheri waifate na waitikie, haikuwa namna hiyo, haikuwa namna hiyo. Tayib, thumma bayyana hala almuhtadin, kisha Allah akatubainishia hali ya waongofu. Faqala walladhina ihtadaw, na wale waloongoka, bil imani, kwa kumamini Mwenyezi Mungu, wal inqiyadi, na kutii amri ya Allah, watibai ma yurdhi Allah, na kufata mambo yanomridhisha Mwenyezi Mungu, zadahum huda shukran minhu taala, Mwenyezi Mungu anawazidishia uongofu kwa kushukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala matendo yao. Allah Subhanahu wa Ta'ala ameshukuru matendo hawa watenda wema, basi na yeye akawazidishia tena. Haitoshi, wa atahum taqwahum wa faqahum lil khair, akawafahamisha khairi ni nini, wa hafidhahum, akawahifadhi minashari na shari. Fadhakara lilmuhtadina, akawatajia wale waongofu jazaain, wale wenye kuongoka wale akawa amewaandalia malipo sampuli mbili. Naam, alilmu nafi wal amal salih, halas ndio iliofanya wao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wafahamu vyema, wafahamu Allah vyema, basi na wawe ni watu wema kama alivyoandalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hakikatan kuwa wao ni watu wema na walitikia, Mungu aliwapa masikizi ya kusikia ma na nyoo za kufahamu na viungo vya kutii na kukubali yale wanaoambiwa. Tushilie hapo. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ha huna kalimat kathira aza mkauliza kama a'wan, kama abniya ni jamu bina, kuna uquba, kuna hala, kuna taani, kuna basira, kuna vilima viguma, yusaddia arras, saddaa kuumisha kichwa, la yusaddauna anha wala yunzifun, ni tembo lakini kama zingine lakini si kama za dunia ya uvundo na uchafu ambazo sengine zatolewa panya humo ndani, nguo chafu humo ndani, sio hizo, safi kabisa imetengenezwa. Naam, na ina manufaa والله سبحانه وتعالى أعلم.